chérie, na lotio, na katia butu pembe nanga, mwana mama, koti chérie, na banzio, na katia maboko nanga, yokulila na bizi. Yakoti yakoti yakoti yakoti yakoti yakabinda yakoti nakobelela zonga zonga ndimanga na mongongo na se akwitio nayoka sentimara esengo na motema na lela libela poto vanda kasi soki banguna bakoteli biso ire tobunda nsima nde tokolonga libala kasi soki binemi bakoteli biso koti kolanda te landa se mobali na yo netinga mpe nakosala yo kosala netinga mpe nakoloba yo kolanda mama bolingo yanga na koti yeye butuju bolingo yanga na mama yeye kotie kotie sheri koti nanga na bolingo ya nzambe nzakoba yeme atindi biso les obstacles, je le franchirai pour t'avoir à moi tout seul. Netinga pena kosala yo kosala netinga pena koloba yo kolanda mama bolingo yanga na koti yeye pour toujours bolingo nanga na mama yeye kotie kotie chéri koti nanga bolingo ya nzambe zakomba eme atindi biso sanduko tie na bebi na makanisi oh oh oh yaka mama motema na ngai epai na yo zonga chérie, poto kutana na yo na pokwa tokende komela ta fer moko na biso na bino ye sanduko tie na bebi na makanisi oh oh oh yaka mama motema na ngai mwepai na yo zonga chérie, poto kutana na yo na kinye tokende komela ta fer moko na biso na bino ye dani ngobo adani koti ya kabina koti ya kinye mama mwana ngo ye abimi mis na kati ya parie botuna ani abani oyo ya mweka ye alobela bino ye elateli ya mer koti ye sanduko tie na bebi na makanisi ohoho yaka mama motema na ngai epai na yo zonga sherie po tokutana na yo na kinye tokende komela taver moko na biso na bino ye Hey, what? mama, kumabina mami, balanda mama.